มีสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่แล้งมากน้ำที่จะดื่มเนี่ยหาได้ยากมากมันก็จึงพากันเอาผลไม้ที่หาได้ในป่าจะเป็นมะม่วงขนุนชมพู่อะไรต่างๆเอามาเพื่อที่จะมาแลกน้ำดื่มกับดาบดรูปหนึ่งท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่เป็นเรื่องราวที่ปรารภเหตุต่างๆก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงยกบัญญัติหัวข้อธรรมะในเรื่องใดๆนี่ท่านได้บอกเอาไว้โดยส่วนนี้ก็จะเป็นว่าเหมือนกับอารัมภบทนะอารัมภบทเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นจุดธรรมะสำคัญสำคัญเนี่ยแม้เรื่องราวปูพื้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้แหละก็จึงเรียกว่าเป็นนิทานซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะรวบรวมเอาไว้ในคัมภีร์ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเนื้อเน้นเนี่ยก็จัดกันไปตรงพระสูตรไปตรงหัวข้อธรรมะบทบัญญัติต่างๆถูกไหมแต่ส่วนที่ว่าอะไรให้เกิดมันมา derive ถึงจุดนี้ได้ให้มันไปพีคกันตรงจุดที่ว่าเป็นต้นบัญญัติเป็นหัวข้อเป็นบทเป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอารัมภบทมามีเหตุมาซึ่งข้อมูลนี้ก็จะแยกมาให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังกันในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานพรรณนาแล้วก็วันนี้เป็นวันมาฆบูชาด้วยท่านผู้ฟังในปี2564นี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะนำเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์นี่คือสาวกหมู่ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นส่วนสำคัญให้เกิดวันมาฆบูชานี้ซึ่งเป็นการประชุมสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในศาสนานี้ท่านผู้ฟังเป็นศาสนาใหญ่คำว่าศาสนาใหญ่เนี่ยหมายถึงกว้างขวางหลากหลายมีแง่มุมมากมายมีรายละเอียดทั้งกว้างด้วยลึกด้วยดูตัวอย่างคำสอนก็มีตั้งแต่ว่าเอาอยู่ในชีวิตประจำวันคุณต้องแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างไรคุณต้องปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรปฏิบัติกับลูกอย่างไรภรรยาอย่างไรการใช้จ่ายทรัพย์ทำอย่างนี้อย่างนี้จนมาถึงความเป็นนักบวชจนนักบวชมีชีวิตอย่างไรจนกระทั่งถึงไปนิพพานปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดูเหมือนกับไปตรงท้ายๆจะเข้านิพพานเนี่ยกับตรงแรกๆที่ว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โอ้ยมันเหมือนตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงอันหนึ่งบอกให้วางอันหนึ่งบอกให้ทำคือแค่ถ้าเข้าใจผิวเผินก็จะทำให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าความกว้างขวางของธรรมะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าตัวท่านเองเนี่ยโอ้บำเพ็ญบารมีมาตลอดอย่าไปพูดเลยสี่อสงไขยแสนมหากัปมากกว่านั้นมากนักคูณ5เข้าไปเป็น20อสงไขยเพราะว่าต้องตั้งความปรารถนามาก่อนเนี่ยทุกอาชีพเป็นมาหมดทุกภพไปมาหมดทุกแบบทั้งดีไม่ดีทำมาหมดนรกก็ไปมาแล้วด้วยในช่วงเวลานั้นก็กว้างขวางตัวพระสงฆ์เองหมู่ที่ฟังคำสอนเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นยาจกขอทานคนไม่มีอันจะกินเป็นฆาตกรมาก่อนก็มีเป็นลูกชาวนาชาวบ้านธรรมดาก็มีอยู่ในครอบครัวเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีเป็นเชื้อเจ้าเป็นราชามหากษัตริย์ ก็มีทั้งคนหนุ่มก็มีบวชตั้งแต่อายุ7ขวบนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่มาบวชตอนหนุ่มอายุ20ก็มีจนมาแก่งอมจนจะเข้าโรงอยู่แล้วบวชปฏิบัติธรรมก็มีนั่นก็มีทุกรูปแบบแล้วอุปนิสัยก็หลากหลายนะนิสัยบางทีก็หยาบก็มีไม่ว่าจะเกี่ยวกับชาติกำเนิดหรืออุปนิสัยส่วนตัวเอานิสัยบางคนก็ละเอียดเรียบร้อยมีความสุขุมรอบคอบนั่นก็เป็นส่วนที่เป็นนิสัยส่วนตัวมีหลายรูปแบบนี่คือความกว้างขวางของศาสนานี้เพราะว่าท่านนี่กว้างขวางพระพุทธเจ้าของเราจึงมาถึงพระธรรมด้วยจึงมาถึงพระสงฆ์ด้วยวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นี่แหละในเรื่องแรกต้องมาฟังคือเรื่องโรมหังสะชาดกโรมหังสะนี่หมายถึงคนลุกสู้เลยคนลุกสู้ไม่ว่าจะด้วยความตื่นเต้นหรือด้วยความกลัวก็ตามที่ท่านเอาข้อคนลุกสู้มาในที่นี้ว่าปรารภภิกษุที่ชื่อว่าสุนัขคตะซึ่งเรื่องนี้ท่านได้มาฟังได้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยข้าพเจ้าได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าปาติกะสูตรปรารภภิกษุที่ชื่อสุนัขคตะนี่แหละมาเล่าให้ฟังแล้วอ่านให้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทีนี้มันมาสอดคล้องกันกับในเรื่องของนิทานชาดกส่วนนี้ด้วยว่ามีหมู่ภิกษุนี่เขาก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับพระสุนัขคตะนี่แหละว่าโอ้ยทำไมถึงลาสิกขาไปแล้วก็ไปอยู่กับพวกปริพาชกอยู่ไปตายไปแล้วก็ไปตกนรกด้วยโอ้นี่ทั้งๆนั้นว่าเป็นพระอุปถาของพระพุทธเจ้านะเนี่ยตอนเป็นพระอุปถาเนี่ยไปเห็นนักบวชที่เขาทำทุกรกิริยาก็ไปชื่นชมเขาว่าโอ้นี่เป็นนักบวชผู้ประเสริฐต่างๆนานาถึงขนาดว่าคืนบาตรจีวรให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจฉาสมณะเดินตามไปถือบาตรจีวรให้พอเห็นรูปอื่นมีข้อว่าที่บุกริดกว่าจึงคิดว่าเหล่านั้นดีก็ถวายคืนบาตรและจีวรให้กับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสอนให้ก็หาว่าติเตียนอีกแล้วยังหาว่าหวงความเป็นสัมมาสัมพุทธะอีกอยู่ไม่ได้ลาสิกขาไปก็ไปติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายไปแล้วนี่ก็ไปไม่ดีละสุนัขคตะคือพระสุนัขคตะนี่ก็มีความเข้าใจไปนี้ตามฟังว่าการที่จะมีอุตริมนุสธรรมคือประพฤติแบบว่าที่เหนือมนุษย์เนี่ยคือลักษณะการทำทุกขกิริยาที่ต้องทำให้ตัวเองลำบากเปล่าๆปลี้ๆจึงเมื่อเห็นนักบวชที่เขาเปลือยกายยืนสี่ขาเดินไปไหนก็คลานสี่ขาไปกินอาหารนี่ก็ที่เขาโยนลงพื้นใช้ปากกินประพฤติอย่างกับสุนัขจึงชอบปฏิปทาแบบนี้คิดว่าโอ้นี่สุดยอดเลยต้องเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแน่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ชนิดอย่างของอริยเจ้าเช่นการพยากรณ์ให้ถูกต้องตามที่มันเป็นไปว่านักบวชเปลือยนี้เขาจะสุดท้ายสึกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ล่วงละเมิดข้อปฏิบัติต่างๆของเขาสุดท้ายตายไปเป็นอสูรอีกเนี่ยเห็นจากคาตาแล้วก็ไม่เลื่อมใสในความที่ว่านั้นคือปาฏิหาริย์หรือในวาระสุดท้ายในเรื่องปาฏิกสูตรก็คือเห็นเต็มๆเลยว่าเหาะขึ้นตำแสงสีต่างๆก็ยังไม่เห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่าความเข้าใจของเขาความปาฏิหาริย์คือต้องลำบากลำบากไงหรือจะต้องได้ยินเสียงนั้นจะต้องเห็นสิ่งนี้พอตัวเองไม่ได้เห็นไม่ได้ได้ยินด้วยก็จึงคิดว่าไม่มีสาระในศาสนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนแบบเนี้ยคือคนที่เป็นโมฆะบุรุษคือเป็นคนกลวงไม่มีสาระเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เห็นสิ่งเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระนี่มันไม่ดีแล้วก็จึงได้ปรารภไปฟังว่าตัวพระองค์เองเนี่ยได้มีอุตริมนุสธรรมคือมีวิชา8มีอภิญญา6พละ10เวสารัชยาน4มีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติทำมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าการทำทุกขกิริยาเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยทำมาทำมาไม่ใช่แค่ว่า6ปีในความที่ว่าชาติปัจจุบันนั้นแต่ชาติก่อนๆ ก็เคยทำมาเหมือนกันจึงได้นำอดีตนิทานนี้มาเล่าให้ฟังตั้งแต่ฟังว่าข้อปฏิบัติเรื่องการทำทุกขกิริยาเนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่า6ปีนี้เท่านั้นแต่ทำมาเนี่ยเกือบตลอดอายุไขในชาติก่อนๆ นั้นจึงเล่าให้ฟังถึงความที่ใน91กัปจากกัปปัจจุบันเนี่ยที่บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปใช่ไหมมี1ชาติของพระองค์ที่ทดลองทำดูว่าข้อปฏิบัติที่ว่าทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยมันมีสาระจริงไหมมีสาระในตบะนั้นหรือไม่ทดลองทำดูคือไม่ใช่แค่6ปีนะคือตลอดชาตินั้นเลยเนี่ยเอาไม่นุ่งห่มผ้ากินอาหารชนิดที่แบบเขาเทลงพื้นให้กินเดินไปนี่เดินบนน้ำบ้างหลบน้ำบ้างบางที่นุ่งห่มแบบพวกฤาษีคือแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยทำมาแต่ละชาติละชาติหมดเลยนะท่านฟังยืดออกไปเลยทดลองดูซิว่าเอาถ้าคุณกินอาหาร15วันครั้งหนึ่งดูมันจะมีสาระในตบะนี้ไหมหรือทดลองเอาชาติต่อมาเปลือยกายดูทดลองชาติต่อมาเอาปัดดูจะเดินไปไหนเนี่ยระวังจะเหยียบสัตว์เล็กน้อยต้องมีแปรงมีอะไรที่ปัดไปข้างหน้าก่อนหรือในลักษณะที่ว่าเดินสี่ขาทำตัวเหมือนเป็นสุนัขหรือเป็นวัวมีข้อปฏิบัติแบบนี้บางทีก็ไปอยู่หลีกเร่งคนเดียวเห็นใครมากก็หนีออกหรือว่าเชคุชิวัตปะวิพิตวัตตบะต่างๆแล้วเวลาที่อยู่ในป่าก็ต้องเลือกอยู่ป่าชนิดที่น่าสะพรึงกลัวคนที่ทั่วไปเข้าสู่ป่านี้แล้วก็จะขนลุกสู้เลยในความที่ว่าน่ากลัวนี่เป็นที่มาของชื่อชาดกเรื่องนี้โลมหังสะชาดกเข้าสู่ป่าน่าสะพรึงกลัวจนขนลุกสู้ฤดูหนาวกลางคืนอยู่กลางแจ้งฤดูร้อนกลางวันอยู่กลางแจ้งกลางคืนอยู่ในป่าสลับกันไปให้มันได้หนาวกันหนาวสุดๆให้มันได้ร้อนกันร้อนสุดๆทำอยู่ตลอดเนี่ยจนกระทั่งก่อนตายเนี่ยได้นิมิตเห็นว่าโอ้นี่มันจะไปนรกแล้วเนี่ยเราจะกลายไปเป็นตกนรกก็จึงกลับลำก่อนที่จะหมดอายุไขในชาตินั้นกลับลำว่าโอ้ไม่เลิกดีกว่าไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี้ไม่ทำก็กลับมาประพฤติตามทางสายกลางในช่วงท้ายของชีวิตแต่ละชาติที่ได้ทดลองทำทุกขกิริยานี่คือเนื้อหาสาระที่สำคัญในโลมหังสาชาดกเวลาเราฟังเรื่องนิทานชาดกธรรมบทหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ต้องคิดต่อนิดนึงเพื่อให้การฟังของเราเนี่ยมันได้เกิดประโยชน์เสริมสร้างปัญญาของเราได้ในที่นี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วทำไมในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเองตอนเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะต้องมาทำทุกขกิริยาอีกล่ะก็ในเมื่อทดลองทำมาหลายๆชาติก่อนแล้วว่ามันไม่เวิร์กก็มีอยู่2ประเด็นทุกฝั่งถ้าเราดูจากเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์ท่านเล่าให้ฟังเองไว้กับโพธิราชกุมารนี่ก็คือว่ามีอุปมา3อย่างเกิดขึ้นใช่ไหมอุปมาไม้สดยังชุ่มด้วยยางอยู่ในน้ำไม้สดไกลจากน้ำแล้วก็ไม้แห้งพูดถึงความที่ว่าถ้าภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยภายนอกนี่หมายถึงจะจมน้ำหรือจะไกลจากน้ำแต่ถ้าภายในยังไม่แห้งเนี่ยนะมันบรรลุไม่ได้นะจะให้เห็นธรรมะนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จึงเป็นจุดที่ว่างั้นต้องทดลองดูว่าถ้าภายในยังมีกิเลสอยู่แต่ภายนอกยังชุ่มอยู่ด้วยกามค คือยังเปรียบเหมือนกับจมน้ำอยู่อันนี้ทดลองมาแล้วตอนเป็นเจ้าชายใช่ไหมเอาถ้าภายในยังมีกิเลสอยู่แล้วภายนอกไกลจากน้ำในที่นี้คือการทำทุกรกิริยาดูซิว่ามันจะบรรลุไหมซึ่งในชาติสุดท้ายนั้นก็เพราะว่ามันไม่บรรลุแล้วแสดงว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ทางทางจริงๆต้องอยู่ภายในเปรียบเหมือนกับต้องทำไม้นั้นให้มันแห้งจากในภายในจึงจะสามารถจุดติดไฟได้เหมือนกันเมื่อเราจะทำกิเลสให้แห้งจากในภายในไม่ใช่ด้วยความชุ่มด้วยกามล่ะแล้วก็ไม่ใช่ด้วยการทำทุกขกิริยานี่เป็นนิมิตในข้อที่หนึ่งที่เกิดขึ้นให้ท่านได้ทำทุกขกิริยาในชาติสุดท้ายยังรวมถึงว่านี้ก็เกี่ยวกับเนื่องกับกรรมด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงที่บำเพ็ญบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เคยไปตำหนิพระพุทธเจ้ากัสสปะว่าโอ้จะมีประโยชน์อะไรไปเห็นสมณะโลนนั้นเราอย่าไปกันเลยด้วยจิตที่ตำหนิพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นกรรมให้ได้ต้องทำทุกขกิริยามีความเห็นผิดเพี้ยนไปแบบนี้ถึง6ปีอันนี้ก็เป็นกรรมสืบเนื่องกันมาด้วยนี่คือในเรื่องของโลมะหังสะชาดกปรารภพระสุนัขตะจึงได้เล่าถึงการทำทุกขกิริยาของพระองค์ที่พยายามจะหาสาระในสิ่งนั้นเมื่อในอดีตชาติแต่หาไม่เจอแต่ทิฏฐิน้อมไปแบบนั้นก็จะไปสู่นรกจึงได้ปฏิบัติตามทางสายกลางจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องที่สองท่านผู้ฟังคือเรื่องที่ชื่อว่ากตาหกะชาดกก็ปรารภภิกษุที่ไม่ดีรูปหนึ่งเรื่องแรกนั้นปรารภพระสุนัขตะที่เป็นภิกษุไม่ดีเรื่องที่สองนั้นก็ปรารภภิกษุรูปที่สองที่ก็ไม่ดีเหมือนกันมักจะเป็นคนขี้โอขี้อวดว่าตัวเองมีผ้านี้ตัวเองได้อาหารอย่างนี้ยาตัวเองดีอย่างนี้อย่างนี้นี่คือประพฤติไม่ดีละโอ้ยทำไมเป็นคนขี้โอขี้อวดขนาดนี้พระพุทธเจ้าทราบเรื่องก็จึงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้ให้ฟังพูดถึงกตาหกะชาดกว่าด้วยคนขี้โอว่าภิกษุรูปนี้ในการก่อนก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันโดยยกในชาติก่อนที่พระองค์เกิดเป็นเศรษฐีอยู่ชาติหนึ่งอันนี้เกิดอยู่ในแคว้นกาสีเมืองพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาตัวพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นเคยเป็นเศรษฐีผู้ที่มีทรัพย์มากภรรยานี่ก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งแต่มันเดียวกันกับที่มีลูกท่านคลอดออกมาก็นางทาสีคนหนึ่งก็คลอดลูกเดียวกันคือเป็นวันเดียวกันเลยอยู่ในวัยเดียวกันด้วยจึงบางทีก็ให้เป็นแม่นมให้กับลูกของตนเองเหมือนกันเศรษฐีก็จึงรักลูกของนางทาสนี่เหมือนกับลูกของตัวเองเหมือนกันด้วยเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันลูกสองคนนี้ลูกเศรษฐีไปเรียนหนังสือลูกของนางทาสนี่ก็ไปด้วยถือของถืออะไรต่างๆตามไปเรียนก็รู้ด้วยกันคือเป็นคนที่เรียนเร็วด้วยนะลูกของนางทาสคนนี้ดูเขียนอ่านหนังสือ 2-3 ครั้งก็จำได้ฉลาดในโวหารฉลาดในถ้อยคำแล้วแถมก็ยังมีรูปงามด้วยพอโตหนุ่มขึ้นมาเศรษฐีเนี่ยเห็นแววของเด็กคนนี้ก็จึงให้ตำแหน่งเสมียนที่ดูแลคลังพัสดุของเศรษฐีของโพธิสัตว์ของเราส่วนลูกของโพธิสัตว์ก็ให้ไปทำงานอย่างอื่นดูแลกิจการงานต่างๆอย่างอื่นไปต้องการเจาะจงมาในเสมียนคนนี้ที่เป็นลูกของนางทาสซึ่งปกติทาสเนี่ยเขาก็จะทำงานที่มันแบบหนักอะไปทำนาไปหาของในป่าเดินทางแบกหามเป็นงานจับกังแต่ว่าเด็กคนนี้ก็มีความรู้ไงอ่านเขียนได้นับเลขได้ท่องสุดคูณได้ก็จึงให้มาทำหน้าที่ในคลังพัสดุจะดีกว่าชื่อของเขาก็คือกตาหกะกตาหกะนี่คือหมายถึงเศษกระเบื้องหรือเศษไม้ซึ่งก็คงจะหมายถึงเวลาที่ขอทานเขาเอาเศษกระเบื้องไปขอทานก็อันนี้แหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตั้งชื่อแบบนี้อย่างไรก็ตามเด็กคนนี้เขาก็มีความคิดอย่างนี้ตั้งฝังว่า เอ้เราเป็นลูกทาสต่อให้เราทำงานได้อย่างดีแล้วก็ตามแต่เผื่อว่าเจ้านายไม่พอใจก็อาจจะแบบตีตราทาสเราก็ขับไล่เราให้ไปอยู่ในที่ไม่ดีทำงานหนักอะไรต่างๆเรามันเป็นเพียงลูกทาสเนี่ยบางทีเขาก็หาโทษใส่ให้ได้คิดแบบนี้ว่าโอ้มีชาติกำเนิดไม่ดีจะทำยังไงจึงใช้ปัญญาของตนไปในทางที่ไม่ดีทำฝังปลอมแปลงจดหมายของเศรษฐีวางแผนไว้อย่างนี้บอกว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยมันอันตรายใครๆก็รู้ชาติกำเนิดของเราหาเรื่องใส่เราให้เมื่อไหร่ก็ได้เราไปอยู่ชนบทปลายแดนดีกว่าไม่มีใครรู้ชาติกำเนิดแล้วก็แบบปลอมตัวนุ่มๆง่ายๆว่าเป็นลูกของเศรษฐีไปอยู่สบายทางโน้นมันจะดีกว่าคิดไปแล้วก็จึงร่างจดหมายขึ้นเขียนจดหมายด้วยสำนวนด้วยคำพูดด้วยลายมือแบบของเศรษฐีตัวเองฉลาดในเรื่องอักษรสมัยอยู่แล้วเขียนไว้อย่างนี้บอกว่าเนี่ยลูกชายของผมถือจดหมายนี้มาจะมาเป็นดองด้วยผูกสารสัมพันธ์ด้วยจึงอยากจะให้ท่านยกลูกสาวของท่านให้กับบุตรของฉันคนนี้คือตาอากาศนี่ก็จะถือหนังสือนี้ไปฟอร์มตัวว่าเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็ให้แต่งงานกับธิดาของเศรษฐีที่อยู่ชนบทแห่งหนึ่งคือเศรษฐีเนี่ยเขาร่ำรวยขึ้นมาได้หนึ่งในธุรกิจของเขาคือการค้าขายทุกฝั่งการค้าขายมันก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีคู่ค้ามีคนคอยส่งซัพพลายให้ซื้อของจากเมืองนั้นมาขายต่อเมืองนี้ในลักษณะที่ว่าต้องมีคู่ค้าก็คือต้องมีเศรษฐีที่เขาอยู่ต่างเมืองอยู่ชนบทปลายแดนหาของแบบนี้ให้เอาอยู่เมืองนี้หาเครื่องหนังอยู่เมืองนั้นหาพวกแร่ธาตุอัญมณีอยู่อีกเมืองหนึ่งหาพวกผ้าหาพวกเครื่องใช้ต่างๆก็จะมีคู่ค้ากันกระตาอากาศก็รู้ละว่าสินค้านี้มาจากเมืองนั้นจุดนี้โอ้ที่นี่น่าจะดีกว่าที่นั่นเพราะเขาเป็นคนดูแลคลังพัสดุไงก็จึงรู้ที่มาที่ไปก็เล็งไว้ละว่าที่เมืองนั้นชนบทปลายแดนแห่งนั้นมีเศรษฐีคนนี้เราไปอยู่ที่นั่นดีกว่าไม่ให้ใครรู้จักเราก็จะอยู่สบายก็จึงปลอมแปลงจดหมายขึ้นตามที่คิดไว้ตีตาประทับของเศรษฐีแรงตาเรียบร้อยหาจังหวะเหมาะสมแล้วก็หนีไปเลยทิ้งหน้าที่ของคนดูแลคลังพัสดุแล้วก็ไปอยู่ที่ชนบทปลายแดนแห่งนั้นไปถึงแล้วก็เอาจดหมายให้เศรษฐีที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำเศรษฐีอ่านจดหมายแล้วว่าก็ดีใจมากดีใจมากว่าเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองพารณสีจะมาเป็นญาติจะมาเป็นดองกับเราแล้วก็จึงจัดแจงยกลูกสาวให้เลยจัดพิธีการแต่งงานอะไรให้เรียบร้อยสร้างเรือนหลังใหม่ให้ด้วยกระตาอากาศนี่ก็อยู่สบายเลยอยู่เป็นเหมือนกับว่าก็ดูแลอย่างดีเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่เมืองนั้นแต่ที่จะมาเป็นนักบัญชีตอกต้อยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคลังพัสดุอยู่ที่เมืองใหญ่อย่างเมืองพารณสีอยู่ใกล้กับเศรษฐีใหญ่เราเป็นลูกกระจอกเป็นลูกทาสพอไปอยู่ใกล้กับเศรษฐีน้อยเราเป็นใหญ่ขึ้นมาก็จึงมีความคิดในลักษณะว่าเป็นหางมังกรนี่เป็นหัวหมาอย่างดีกว่าเราก็นี่ใช้ลักษณะที่เป็นคำโกหกแต่งเรื่องขึ้นมาด้วยเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองพารณสีตำฝั่งที่เป็นโพธิสัตว์ของเราก็ตามหาแหละว่าเอ้าเจ้าพนักงานกลางเสมียนไปไหนเนี่ยเอ้ก็ตามหาเอ้ใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างจริงๆก็ด้วยความรักเหมือนเป็นลูกของตัวเองนะไม่ได้คิดว่าจะเบียดเบียนแต่ว่านายกตาอาการนี่เขาคิดไปเองมั่วไปเองกลัวไปเองก็จึงหนีไปมันก็ปลอมแปลงจดหมายด้วยพอหาไม่เจอก็ไม่รู้ความเป็นไปล่ะก็จึงพยายามจะขยายเครือข่ายในการที่หาเอาหาในเรือไม่เจอหาในเมืองดูที่หาในเมืองนี้ไม่เจอส่วนลูกน้องต่างๆก็พากันไปหาใครเจอไม่เจอไหมสอบถามดูขยายกันไปจนได้ข่าวว่าโอ้ไปอยู่ที่ชนบทปลายแดนแห่งนั้นอันนี้คือว่าต้องเป็นคนที่เคยเห็นเคยรู้จักกันด้วยนะเห็นก็ว่าทำงานอยู่ที่เรือนเศรษฐีตำแหน่งกลางพัสดุเป็นเสมียน เอาทำไมเห็นอีกทีหนึ่งไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีที่ชนบทปลายแดนแห่งนั้นก็จึงนำข่าวนี้มารายงานกับเศรษฐีใหญ่ที่เมืองพาราณสีโพธิสัตว์ของเราหรือที่เจ้าตัวกตาอากาศนี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนมาจับได้แล้วเศรษฐีใหญ่พอทราบเรื่องก็คาดเดาได้แหละท่านผู้ฟังว่าโอ้ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่ต้องมีการไปหลอกลวงเขาทำตัวเหมือนเป็นลูกของฉันด้วยอาศัยความหล่ออาศัยความเก่งก็จึงแบบไปอยู่ที่นั่นอยู่อย่างสบายเลยคิดว่าจะต้องไปจับตัวมาลงโทษให้ได้เศรษฐีคิดอย่างนี้ฉันอุตส่าห์เมตตาให้มันทำงานนั่นนี่เป็นทาสนี่ไม่รู้จักที่จะเจียมตัวหรือทำงานที่ควรจะทำของทาสของตัวเองเลยฝ่ายกตาหกะตำบังตั้งแต่ว่าได้แต่งงานแล้วอยู่ในเรือนอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขานำอาหารมาให้กินนำดอกไม้มามอบให้ทัดนำเสื้อผ้าอะไรต่างๆมาให้ในความที่ว่ามีงานแต่งงานแล้วอยู่ครองเรือนแล้วก็แบบเที่ยวตำหนิตีเตียนตำบังจะมีตีเตียนมาโอ้ยบ้านนอกนี่ทำไมเขากินอาหารกันแบบนี้ที่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่นี่เขากินแบบนี้แบบนี้นะเสื้อผ้านี่เขาไม่ได้ทำอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นเขาต้องอบด้วยของหอมแบบนี้ส่วนดอกไม้เนี่ยโอ้ยเขาไม่ได้จะทำหยาปานนี้ในเมืองเนี่ยเขาทำสวยกว่านี้อีกมีการตกแต่งอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือนายกตาอากาศนี่ก็แบบอยู่ยากท่านผู้ฟังก็เป็นคนจู้จี้จุกจิกแล้วก็เอาเรื่องราวที่อยู่ในเมืองนั่นเนี่ยเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เอามาโอ้ขี้โอ้ให้คนอื่นก็ฟังคือพอได้ดีแล้วก็เหมือนกับคางคกขึ้นวอไม่รู้จักเจียมตนเลยมีพฤติกรรมแบบนี้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือภรรยาธิดาของเศรษฐีนี่แหละกลุ้มใจที่สุดว่าสามีเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้แต่กลับมาฝ่ายเศรษฐีใหญ่ที่เมืองพาราณสีก็เตรียมการละจะต้องไปจับเจ้ากตาหกะมาลงโทษให้ได้แต่ถ้าเผื่อว่าทำเรื่องให้มันกระโตกกระตากมันจะรู้ตัวเราค่อยๆไปดีกว่าไม่ต้องส่งเอกสารอะไรไปเดินทางไปเองเลยก็จึงตระเตรียมข้าวของแล้วก็เดินทางไปคราวนี้ก็มาถึงตำฝั่งว่าโอ้เศรษฐีใหญ่เมืองวรณสีจะเดินทางมาถึงชนบทปลายแดนนี้มาเยี่ยมลูกเนี่ยโอ้ยเราจะทำยังไงจะทำยังไงถ้าเราหนีไปตอนนี้เราจะกลับมาอีกก็ไม่ได้แน่ละจึงด้วยความฉลาดของตนเองตัมฟังคิดว่าโอ้ยจะทำยังไงให้เศรษฐีเนี่ยยอมยกตำแหน่งนี้ให้เราก็จึงพูดในท่ามกลางบริษัทขึ้นมาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักคุณของมารดาบิดาคนเป็นบัณฑิตต้องรู้คนเป็นคนพาลจะไม่รู้คนที่เป็นบัณฑิตนี่เวลาที่มารดาบิดาบริโภคอยู่ก็อธิบายกิจการงานที่ทาสเขาจะต้องทำกันเช่นว่ากินข้าวนี่ต้องให้พ่อแม่กินก่อนจะคอยไปกินร่วมกันไม่ได้ไม่ต้องทำอย่างนั้นเพราะต้องคอยดูแลว่าจะเติมอะไรให้ท่านท่านจะกินอะไรเพิ่มเติมยังไงเอาถังขยะเอาทิชชู่จัดแจงสำรับคอยตระเตรียมสิ่งต่างๆต้องให้ท่านกินก่อนเรียบร้อยเราถึงค่อยรับประทานตอนที่ท่านเข้าห้องน้ำจะต้องคอยตระเตรียมน้ำสำหรับชำระอะไรไว้ต่างๆให้อธิบายขั้นตอนอย่างดีเลยนะในหมู่คณะของตัวเองเนี่ยทราบว่าตัวฉันเองเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ก็จึงขอลาพ่อตาเศรษฐีในชนบทนั้นว่าเอาผมจะไปรับพ่อของผมก่อนระหว่างทางแล้วจะพามาเข้าบ้านแต่นี่คือเป็นแผนอยู่แล้วการเดินทางไปครั้งนั้นก็ถือเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆไปด้วยเศรษฐีใหญ่พอช่วงจังหวะที่จะก่อนเข้าเมืองนี่ก็พักแรมอยู่ในที่หนึ่งก่อนในจุดนั้นแหละที่วากตาหกะก็ได้นำเครื่องบรรณาการไปถวายพี่นอพี่เทาอย่างดีทำท่าทางเหมือนกับตัวเองเป็นทาสนั่นแหละรู้หน้าที่ของตัวเองตอนเศรษฐีใหญ่รับประทานอาหารอยู่ก็คอยมาเสิร์ฟคอยมาดูแลคอยบริการต่างๆตอนท่านเข้าห้องน้ำหนึ่งจะว่าเป็นห้องน้ำสนามกตาหกะนี่ก็จึงเตรียมน้ำเอาไว้สำหรับชำระสำหรับล้าง คอยดูแลต่างๆแบบอย่างดีมากเลยเหมือนเป็นคนใช้ดีๆนี่เองพอกินอาหารเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วกตาหากะนี่ก็มาหมอบที่เท้าของเศรษฐีใหญ่นี่เลยบอกว่าท่านขอรับโอ้เนี่ยผมจะมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยผมก็จะมอบให้ท่านนะแต่บอกขอให้ท่านอย่าให้ยศของผมเสื่อมไปเลยเอาแบบนี้คำว่ายศในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่ได้เป็นลูกของเศรษฐีได้มาอยู่กินกันกับเศรษฐีชนบทที่นี่คือจะแฉเรื่องจริงๆออกมานะว่ากตาหากะเนี่ยเป็นลูกของนางทาสทำปลอมแปลงจดหมายอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะต้องให้เขียนเขาตีตราว่าเป็นทาสคำว่าตีตราเนี่ยท่านฟังคือหมายถึงก็เอาเหล็กร้อนๆเนี่ยมาประทับที่ไหล่ที่หน้าหรือที่หลังหรือที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอ่ะตีตราว่าคุณเนี่ยเป็นทาสใครเห็นเครื่องหมายนี้เขาก็จะรู้ถึงชาติกำเนิดเลยโอ้อย่าตีตราผมเลยอย่าเขียนผมเลยให้ผมได้เป็นเหมือนเดิมนี่แหละมีทรัพย์มีแรงต่างผมจะหามาให้นายท่านละบริษัทเนี่ยตำฝังก็เห็นข้อวัดของกตาหากะว่าโอ้เป็นคนเจียมตัวดีแล้วเนี่ยรู้หน้าที่ไม่หนีหายไปไม่เย่อหยิ่งจองหองคือเรื่องเงินทองท่านก็มีมากอยู่แล้วไงแต่จะหามาให้มันก็โอเคแต่ว่าดูนิสัยคนเนี่ยสำคัญกว่าเห็นนิสัยแล้วว่าก็น่าจะพอไปได้ก็จึงบอกว่าเอ้างั้นอันตรายจากเราจะไม่เกิดขึ้นก็พากันเข้าเมืองตะบูฟังพอกันเข้าไปถึงเมืองที่เป็นชนบทปลายแดนนั้นก็ทำการทักทายปราศัยกับเศรษฐีที่อยู่ในชนบทมีอยู่วาระหนึ่งที่เศรษฐีในชนบทเนี่ยพูดเรื่องจดหมายนี้ขึ้นบอกว่าเนี่ยโอ้ผมตั้งแต่เห็นจดหมายนี่ก็ดีใจมากเลยว่าท่านยกลูกชายให้มาอยู่ร่วมกันที่นี่คือกตาหากะนี่ก็ไม่ได้บอกเรื่องจดหมายเต็มๆหรอกนะแต่บริษัทนี่ก็รู้ได้ด้วยปัญญาของท่านแล้วล่ะว่ามันต้องมีเอกสารจดหมายอะไรนี่แน่นอนฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธว่าทำไมลูกเราปลอมจดหมายแต่ก็ตามน้ำไปทั้งฟังว่าใช่เนี่ยล่ะลูกของเราจริงๆมาที่นี่แล้วก็แบบยกย่องกตาหากะอย่างนั้นอย่างนี้มีความคู่ควรกับลูกสาวท่านให้เศรษฐีในชนบทนั้นยินดีโอ้ยตั้งแต่วันนั้นมาทั้งฟังคนอื่นนี่ยิ่งมองกตาหากะในความที่ว่าเลิศเลิศขึ้นไปอีกเพราะว่าเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองปารณสีนี่กล่าวชมแล้วว่ามีความเหมาะสมกันกับลูกสาวเศรษฐีในชนบทนั้นมีจังหวะหนึ่งที่เศรษฐีใหญ่นี่ก็เรียกลูกสะใภ้มาเอาช่วยหาเหาหรือว่าผมขาวในหัวของพ่อให้หน่อยก็ต้องนั่งลงใช่ไหมแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยหาเหาหาผมงอกให้ในระหว่างนั้นก็คุยกันไปด้วยคือเรียกมาจุดเนี้ยเพื่อที่จะอบรมคุยกันว่าเนี่ยลูกชายของฉันเป็นยังไงล่ะยังรักกันดีสมานสามัคคีกันไม่ประมาทซึ่งกันและกันอยู่หรือไม่ลูกสะใภ้นี่ก็จึงบอกว่าโอ้ทุกอย่างดีหมดเลยพ่อลูกของท่านนี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีแค่จุดเดียวนี่แหละมักจะจู้จี้เรื่องอาหารเธอว่าอย่างนี้อาหารเขาทำมาในชนบทบ้านนอกมันเป็นแบบนี้ก็มักจะบอกว่าในเมืองเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้จู่จี้เรื่องอาหารอยู่เรื่อยเศรษฐีนี่ก็ตามน้ำไปทั้งฟังบอกไอ้หมอเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาแต่ไม่เป็นไรนะเจ้าเป็นลูกสะใภ้ของพ่อจะให้มนต์ผูกปากมันเอาไว้มนต์ผูกปากกตาหากะเรียนให้ดีจำไม่ได้ว่าถ้าเวลาไหนกตาหากะขี้บ่นนั่นนี่เริ่มจะแบบอยู่ยากแล้วเนี่ยให้ไร้มนบทนี้กตาหากะนี่จะเงียบทันทีเลยเธอก็เรียนมนบทนี้ไว้ทุกฝังเรียนจำให้ได้ไม่ต้องจดแต่จดแล้วเวลาจะใช้มันจะลืมมันต้องไปหาที่จดแต่เรียนจำให้ได้ถึงเวลามันจะใช้งานได้ทันทีพออยู่ได้สักพักหนึ่งเศรษฐีใหญ่นี่ก็กลับไปกตาหากะนี่ก็ตามไปส่งถึงระยะหนึ่งแล้วก็มอบทรัพย์สินอะไรต่างๆให้เป็นบรรณาการแล้วตัวเองก็กลับไปอยู่ที่ชนบทปลายแดนนั้นเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นมาท่านผู้ฟังกตาหากะนี่ยิ่งเย่อหยิ่งมากขึ้นยิ่งเย่อหยิ่งจองหองยิ่งกว่าเดิมอีก ันนั้นก็ติอันนี้ก็เตียนอันนั้นก็ว่าอันนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างนี้ไปสัก 2-3 วันภริยาของกตากานี่ก็นึกถึงมนต์ที่เศรษฐีใหญ่พ่อผัวให้เอาไว้ได้ก็จึงกล่าวขึ้นมาตอนที่กำลังกินอาหารอยู่นี่แหละบอกว่าผู้ใดไปสู่ชนบทอื่นผู้นั้นพึงกล่าวอวดแม้มากมายกตากะเจ้าของเงินจะติดตามมาประทุษร้ายเอาเชิญท่านบริโภคอาหารเสียเถิดกตากะฟังคำนี้ของภริยาพูดขึ้นเนี่ยเสียวสันหลังวาบเลยทุกฝั่งคิดว่าโอ้ยเมียนี่รู้เรื่องของเราแล้วเนี่ยว่ายศถาบรรดาศักดิ์เงินทองอะไรต่างๆนี่มีเจ้าของคนอื่นเราไม่ใช่เจ้าของจริงๆตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยอยู่ง่ายเลยทำตัวดีเลยไม่เย่อหยิ่งจองของเขาอะไรมาให้กินก็กินเขาจะทำอะไรมาให้ก็รับยินดีกลัวว่าฐานะของตัวเองจะถูกเปิดเผยคิดว่าภรรยานี่รู้เรื่องฐานะจริงๆของตัวเองแล้วแต่จริงๆภรรยานี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ท่องเล่าไปตามที่พ่อผัวเขาสั่งสอนมาไม่ได้รู้ความหมายอะไรเลยเพียงแต่เล่าไปเท่านั้นพูดตามไปเหมือนเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาจึงเรียกว่าเป็นมนต์ที่ไว้ผูกปากกตากะกตากะก็เกรงกลัวในข้อนี้ก็จึงประพฤติสืบมาปรารภเรื่องกตากะชาดกเพื่อที่จะสั่งสอนภิกษุรูปที่เย่อหยิ่งจองหองขี้โอขี้อวดนั้นในเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าหลังจากเล่าชาดกเรื่องนี้แล้วภิกษุรูปนั้นเนี่ยกลับตัวกลับใจไหมบอกแต่เพียงว่าภิกษุรูปที่เป็นต้นเรื่องปรารภในการเล่าชาดกนี้ก็คือเจ้ากตากะนั่นเองและตัวพระองค์เองเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็คือเศรษฐีใหญ่ของเมืองปรารถนาสีนี่ก็เรื่องที่สองที่ปรารภภิกษุที่ทำไม่ดีในเรื่องแรกปรารภพระสุนัขตะเล่าโลมหังสาชาดกเรื่องที่สองปรารภภิกษุที่ขี้โอรูปหนึ่งเล่ากตากะชาดกต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ปรารภภิกษุที่ดีๆบ้างท่านผู้ฟังเราเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่านี่ก็เพื่อที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ในวันมาฆบูชาที่หลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับการประชุมสงฆ์ว่าสงฆ์นั้นมีหลายแบบที่ยกมาในที่นี้ก็เห็นแล้วว่าไม่ดีก็มีอยู่สองที่ดีก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังเรื่องที่สามนั้นคืออัมพาชาดกอัมพานี่หมายถึงมะม่วงท่านผู้ฟังซึ่งชื่ออัมพาชาดกเนี่ยมันจะคือด้วยชื่อเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับมะม่วงเนี่ยมันมีอยู่สองสามเรื่องคือไส้ในเนื้อหาเป็นคนละอย่างกันเลยแต่ใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าเกี่ยวกับมะม่วงในที่นี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยเขาจึงมีคำอธิบายเอาไว้ด้วยว่าที่ว่าอัมพาชาดกว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามอยู่ร่ำไปจะไม่เหมือนกับอัมพาชาดกที่ว่าด้วยมนต์เสกมะม่วงจะเป็นคนละเรื่องกันแต่เรื่องนี้จะว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามอยู่ร่ำไปพระรบภิกษุรูปหนึ่งตำบวังที่มาบวชจากวรรณพราหมณ์ที่อาศัยอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วเธอผู้นี้บวชมาแล้วเนี่ยบวชชนิดที่เรียกว่าถวายชีวิตเลยคือบวชเนี่ยไม่คิดว่าจะสึกถ้าจะสึกนี่ก็คือตายเลยศัพท์ที่เขาเรียกในภาษาบาลีก็คืออุรังทัตวาพุทธศาสนีอุรังทัตวานี่คือถวายอกให้ในพระพุทธศาสนาคือแต่แปลตรงตัวนะแต่ถ้าแปลในภาษาไทยก็คือถวายชีวิตให้ว่าจะเอาพระศาสนานี้แหละให้เราจบชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ไปที่อื่นภิกษุรูปนี้พอบวชมาในตำบลก็เป็นคนที่ปฏิบัติดีมากถึงพร้อมด้วยข้อวัดต่างๆในการทำอาจริยวัตรอุปชัยวัตรต้องไปหาอุปชาเวลานี้มาถวายการบีบนวดให้ถวายน้ำฉันน้ำใช้ให้ข้อวัดปฏิบัติอื่นๆก็ทำเต็มที่ทั้งข้อวัดในโรงอุโบสถข้อวัดในโรงอาหารข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุที่จรมาตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตามที่ต่างๆวัด14เนี่ยไม่ผิดพลาดเลยยังขันตกะว่าอีก80กวาดลานวัดจัดการเช็ดภาชนะสิ่งของดูแลสิ่งต่างๆนั่นนี่เลยยังไม่พอยังตั้งน้ำไว้เวลาที่คนเดินทางผ่านไปมาที่หน้าวัด เตรียมน้ำไว้ให้คนเดินทางผ่านไปมาได้ดื่มกินชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าวัดนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยใครมาใครไปก็เห็นภิกษุรูปนี้ขวนขวายในการที่จะทำข้อวัดต่างๆก็มีความเลื่อมใสท่านผู้ฟังมีความเลื่อมใสจึงได้พากันนำลาภสการะทั้งหลายมาให้เกิดขึ้นแก่หมู่สงฆ์ที่วัดเชตวันนั้นชื่อเสียงของเธอผู้นี้ภิกษุรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เป็นที่ปรารภกันในหมู่ภิกษุโอ้นี่พระรูปนี้นี่ทำดีมากๆเลยทำความสะอาดจัดแจงนั่นนี่ข้อวัดเพียบพร้อมพากันยกเรื่องนี้ขึ้นสนทนาขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าพอทราบก็จึงเล่าเรื่องชาดกในอดีตนี้ให้ฟังอัมพชาดกนั่นเองสมัยนั้นเนี่ยพระองค์เกิดอยู่ในวรรณพราหมณ์พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ที่เมืองวรันตสีนั่นแหละปรากฏว่าพอเป็นหนุ่มขึ้นก็คิดว่าเอ๊สาระในการครองเรือนนี่ไม่มีเราออกบวชเป็นฤาษีดีกว่าก็จึงออกบวชเป็นฤาษีอยู่ปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งก็มีหมู่คณะมากมายเพิ่มขึ้นคือมีบริวารเพิ่มขึ้นตัวเองนี่ก็เหมือนกับเป็นเจ้าสำนักอาศัยราวป่าแห่งหนึ่งอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งออกจากเรือนบวชละมีอยู่สมัยหนึ่งตามฟังที่ว่ามีภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างมากเลยแหล่งน้ำที่เป็นบึงเป็นหนองเคยไปใช้อาศัยน้ำดื่มน้ำอาบเนี่ยก็แห้งขอดไปหมดไม่ใช่แค่หมู่ฤาษีนั้นที่ได้รับประสบภัยแล้งนี้ยังพวกสัตว์ป่าทั้งหลายด้วยสัตว์ป่าทั้งหลายมีเก้งกวางมีนกมีกระรอกกระต่ายหมูป่าที่อยู่ในป่านั้นทั้งหมดเนี่ยก็หาน้ำกันยากแบบแห้งแล้งขัดสนกันไปตามๆกันมีดาบทผู้หนึ่งในหมู่ดาบท500นี้ก็พยายามประหยัดน้ำกันแล้วนะแล้วก็อยู่ตามเท่าที่อยู่ได้แต่ดาบทคนนี้เนี่ยเขาก็สงสารสัตว์เหล่านี้ตั้งวังก็จึงทำรางน้ำขึ้นมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งเอามาถากในภายในออกทำให้มันเป็นที่พอจะเก็บน้ำได้แล้วก็ตั้งไว้ที่พื้นที่รางเพื่อที่จะให้สัตว์เนี่ยมาดื่มน้ำได้ตัวเองก็ไปหาบน้ำมาหาบน้ำหานี่ก็คือมนุษย์เนาะมันก็มีความพยายามอ่ะคือไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ว่าพอน้ำที่ผิวดินหมดมันก็จบละแต่มนุษย์นี่ยังมีความพยายามที่จะขุดลงไปทำเป็นบ่อลึกลงไปปากกว้างมากก็ไม่ได้เพราะงั้นน้ำระเหยหมดก็เป็นบ่อตรงๆลงไปแล้วก็ไปเอาน้ำมาได้ฤาษีผู้นี้เธอก็แบ่งน้ำก็ไปใส่ในรางนี้เอาไว้ให้สัตว์ได้ดื่มกินสัตว์ป่ามีเก้งกวางมีหมูป่ามีลิงมีกระรอกกระต่ายพวกนี้ดื่มกินน้ำพวกนี้แล้วก็รอดปลอดภัยส่วนตัวฤาษีคนนี้ที่ว่าจัดแจงหาน้ำมาต้องขุดดินลงไปเนี่ยก็ไม่ได้มามีเวลาในการที่จะไปหาผลไม้มาให้ตัวเองได้รับประทานเลยหมู่กุลิกุชออยู่กับการหาน้ำเพื่อที่จะช่วยสัตว์ต่างๆเหล่านี้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็เห็นใจทั้งฝั่งว่าโอ้ยเรามากินน้ำที่ท่านหาท่านก็ไม่ได้จะไปหาอาหารหาผลไม้ต่างๆมาได้เราตกลงทำกติกาอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายนี่ก็จึงทำกติกากันว่าใครที่จะมาดื่มน้ำนะจะต้องไปฆ่าผลไม้เอาผลไม้ที่พอเหมาะพอสมตามกำลังของตนมาแล้วก็ค่อยมาดื่มน้ำตัวใหญ่เอาลูกใหญ่ตัวเล็กเอาลูกเล็กผลมาแล้วมาเพื่อช่วยดาบทผู้นี้ช่วยฤาษีคนนี้ในการที่จะให้มีอาหารกินคือผลไม้ตัวเราเองก็ได้กินน้ำที่ท่านหามาให้เพราะนั้นมาตั้งวังสัตว์ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆต่างก็ฆ่าผลไม้มาทุกวันทุกวันเลยที่จะมาดื่มน้ำทุกเวลาด้วยตัวใหญ่หน่อยก็เอาขนุนตัวเล็กหน่อยก็เอามะม่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงนี่แหละเพราะว่ามันลูกพอเหมาะพอเจาะในการที่สัตว์มันจะเอามาได้ทีนี้สัตว์ที่มาอาศัยน้ำดื่มนี้มากจริงๆท่านผู้ฟังทำให้ผลไม้ที่ได้มาเนี่ยโอ้มากขนาดว่าดาบท500รูปอยู่ในที่นั้นฉันผลไม้หมดเนี่ยไม่หมดอ่ะ ยังต้องเหลือทิ้งเป็นอันมากคือถ้าจะบรรทุกใส่เกวียนนี่ก็ได้สองเล่มเกวียนครึ่งบรรดาสัตว์ที่หาผลไม้มาให้ดาบททั้งหลายในที่นั้นก็จึงว่าโอ้เราได้รับการอนุเคราะห์จากดาบทรูปนี้ที่หาหน้ามาให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็เอาผลไม้มาให้ก็อยู่รอดกันมาได้โดยการพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้ในเรื่องอัมพาชาดกดาบทคนที่ไปขุดบ่อหาหน้ามาช่วยเหลือสัตว์ก็ได้มาเกิดเป็นภิกษุรูปที่ว่าทำข้อวัดต่างๆอย่างดีแต่ไม่มีลาภสักการะเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์จากข้อวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านส่วนเจ้าสำนักของฤาษีดาบท500รูปนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนี่ก็เรื่องอัมพาชาดกเรื่องที่3ส่วนเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายในวันนี้ต้องระวังคือเรื่องวัตตกะชาดกพระรบภิกษุอีกรูปหนึ่งเหมือนกันที่ตอนก่อนบวชนี่เธอได้เป็นลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีเนี่ยถือปฏิสนธิมาจากพรหมโลกความที่เป็นสัตว์มาจากในชั้นพรหมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จิตใจเขาจะไม่ค่อยน้อมไปในทางกามเท่าไหร่บางจะยินดีในความที่ว่าอยู่เฉยๆชิวๆคนเดียวเศรษฐีที่ว่านี้คือเศรษฐีชื่ออุตระอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรของท่านที่เกิดมาก็เรียกว่าอุตระเศรษฐีบุตรโดยความที่เป็นสัตว์มาจากพรหมโลกมาจุติเกิดขึ้นรูปร่างนี่ก็งดงามวันหน้านี่ก็งามหล่อเร้าเอาการว่างั้นเถอะทีนี้พอถึงงานที่เขามีจัดอยู่ในเมืองสาวัตถีทุกๆปีทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการจัดมหรสพคืองานนักกัตฤกษ์เป็นงานที่จะร้องรำเล่นบันเทิงกันมีการละเล่นมีการดนตรีมีการแสดงแล้วก็ต้องมีสุราด้วยใช่ไหมมีสุราแล้วก็ต้องมีนารีด้วยบุตรเศรษฐีอื่นๆตะบวังเขาก็ได้มีภรรยากันไปหมดแล้วคือแต่งงานกันตั้งแต่อายุ16อ่ะพอเริ่มเข้าวัยหนุ่มก็แต่งงานกันเลยมีภรรยาก็ไม่ได้มีคนเดียวก็คนนี้แล้วปีต่อไปก็ให้คนหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนอุตระเศรษฐีบุตรเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่มีภรรยาเพราะว่าคอยผัดเพี้ยนกับพ่ออยู่เรื่อยทั้งอุตระเศรษฐีทั้งแม่ก็พยายามจะหาภรรยาให้ลูกคนที่เหมาะสมลูกนี่ค่อยจะผัดเพี้ยนอยู่เรื่อยยังไม่เอาพ่อยังไม่เอาผัดเพี้ยนไปผัดเพี้ยนไปจนคนอื่นนี่เขาก็แต่งงานไปหมดแล้วตัวเองนี่ก็ยังโสดอยู่คนเดียวใช่ไหมเพื่อนนี่ก็จึงจัดแกงกันเลยว่าวันนี้แหละงานนักขัตฤกษ์นี่แหละจะต้องหาหญิงสาวที่เหมาะกับไอ้เจ้าอุตระเศรษฐีบุตรนี้มาให้จงได้ก็จึงจัดแจงแต่งนางวรรณทาสีคนหนึ่งวรรณทาสีนี่หมายถึงนางทาสคือนางทาสีที่มีวรรณงามสักคนหนึ่งประดับประดาให้สวยสดงดงามเลยแล้วก็สั่งการว่านี่ให้ไปห้องของเศรษฐีบุตรนี้เลยนะจัดการปล้ำให้เรียบร้อยแล้วฉันจะให้เงินกับเธอสั่งนางวรรณทาสีนี้ไปนางคนนี้ก็ด้วยเห็นแก่เงินเนาะเห็นก็เป็นทาสแล้วก็รูปสวยก็ใช้รูปสมบัตินี่แหละในการที่จะหาทรัพย์ก็จึงไปถึงห้องนอนของลูกเศรษฐีนี้แล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกเศรษฐีนี่ไม่มองโดยท่านผู้ฟังไม่แม้แต่จะพูดจาด้วยมองก็ไม่มองพูดก็ไม่พูดนางนี่ก็จึงคิดว่างั้นฉันต้องใช้มายาหญิงให้แสดงความเลิศพริ้งแพรวๆเราแต่งตัวสวยป่านนี้รูปสวยป่านนี้มองก็ไม่มองพูดจาก็ไม่พูดจึงใช้กระบวนท่าต่างๆระหว่างคือว่าการเยื้องกรายของหญิงแสดงเสน่ห์ต่างๆตั้งแต่ว่าขยับมือขยับเท้าเสยสยายผมยิ้มให้เห็นฟันบ้างอวดให้เห็นแผ่นหลังบ้างโชว์อะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นมายาหญิงละเอาพอประมาณแต่อธิบายให้ฟังป่านนี้แต่จริงๆมันมากกว่านี้ทีนี้พอเศรษฐีบุตรนี่ได้ยินเสียงอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวต่างๆของนางหันไปมองแวบหนึ่งตามฝั่งหันไปมองแวบหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะที่นางเนี่ยยิ้มออกมาพอดี ดังวนาถาสีเห็นลูกเศรษฐีชำเลืองมองมาปุ๊บก็ยิ้มแบบเขินอายทำนองว่าเป็นแบบมายาหญิงแต่จังหวะที่ยิ้มนั้นเนี่ยเศรษฐีบุตรนี่เห็นฟันของนางพอดีเห็นฟันของนางเนี่ยไฟมันสลัวสลัวพอเห็นพอไม่เห็นยังไงแล้วมันเกิดสะท้อนที่ฟันแล้วก็แวบขึ้นเข้าตาของลูกเศรษฐีเป็นนิมิตให้เศรษฐีบุตรนี่เขาเห็นว่าอู้นี่มันกระดูกฟันนะเนี่ยยิ้มเข้ามาเนี่ยฟันเป็นประกายขาวแวววาวตะกนทั่วไปใช่ไหมมีจิตน้ำคล้ายไปในทางกามเห็นผู้หญิงโปรยยิ้มให้เนี่ยอุ้ยก็ต้องยิ้มกลับยินดีพอใจแน่นอนแต่ว่าเศรษฐีบุตรเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกมาก่อนจิตใจเนี่ยแบบว่าน้อมไปในทางการหลีกออกจากกามอยู่แล้วพอเห็นยิ้มคือไม่ได้ดูที่รอยยิ้มนะเห็นฟันทะลุเข้าไปฟันเนี่ยคือเห็นกระดูกเอาฟันเนี่ยเป็นนิมิตในการที่จะเกิดอธิกะสัญญาคือการเห็นกระดูกทั้งตัวเลยเห็นนางเห็นแค่ฟันเนี่ยแต่เห็นทั้งตัวเป็นโครงกระดูกกากซากอยู่ไม่ได้จะเห็นว่าเป็นหญิงรูปสวยอะไรเลยเห็นแค่ฟันเนี่ยทะลุไปถึงกระดูกทั้งหมดถึงกระดูกสันหลังกระดูกขากระโหลกศีรษะวาบขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายในกามอย่างมากเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วโอ้ยทำไมจะไปสวยยังไงจึงให้เงินนางไปเลยบอกว่าหล่อนเอาเงินนี้ไปนะแล้วก็กลับไปสู่บ้านซะอย่ามาอยู่ที่นี่เอานางนี้พอได้เงินแล้วก็พอใจไงก็เห็นเลยแล้วไม่ต้องเปลืองตัวด้วยได้เงินด้วยก็ไปในช่วงที่ลงมาพอดีท่านผู้ฟังคือช่วงนั้นเป็นงานนักขัตฤกษ์ใช่ไหมก็มีชายหนุ่มเดินเที่ยวเตร่ตามถนนตรอกซอกซอยชายหนุ่มคนอื่นเห็นนางวรรณทาสีนี่โอ้โหแต่งตัวเต็มที่ผิวพรรณหน้าตาสวยงามก็จึงจีบละเกี่ยวผ้าราศีแล้วก็เสนอเงินให้นะมาเธอไปอยู่กับฉันช่วงที่มีงานนักขัตฤกษ์ตลอด7วันนี้ฉันจะเลี้ยงดูเธออย่างดีเรามาปรนเปรอหาความสุขกันก็พากันไปปรากฏว่าพอ7วันสิ้นสุดลงตำฟังงานนักขัตฤกษ์เพื่อนก็ถามละว่าเอานางวรรณทาสีเป็นยังไงเอ๊จะไปถามนางที่อยู่ที่บ้านเอ้านางยังไม่กลับบ้านแม่ก็ร้อนใจแล้วว่าเนี่ย7วันแล้วลูกยังไม่กลับบ้านเลยทำยังไงนางวรรณทาสีพวกท่านนี่พาลูกฉันไปไหนเนี่ยเอาก็พาไปบ้านอุตรเศรษฐีบุตรนั่นน่ะก็พากันไปหาอุตรเศรษฐีบุตรอุตรเศรษฐีบุตรบอกว่าเอาก็ตั้งแต่วันแรกนี่ให้กลับแล้วเอาเงินให้แล้วก็กลับไปเอาแล้วนี่นางยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอเนี่ยเอาแล้วไปไหนล่ะแม่ของนางนี่ก็ร้อนใจมากเลยท่านผู้ฟังลูกฉันถูกฆาตกรรมไหมเนี่ยทำไมหาไม่เจอเป็นยังไงกูจึงร้องไห้แบบไม่มีที่พึ่งอะไปสู่สำนักของพระราชาให้พระราชานี่ช่วยเป็นที่พึ่งจัดการเรื่องราวนี้ให้ด้วยพอเรื่องถึงพระราชาท่านฟังก็ต้องจับคนมาพิพากษาล่ะเอาใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนที่เห็นนางนี้คนสุดท้ายพวกลูกเศรษฐีอื่นก็เอาอุตรเศรษฐีบุตรนี่แหละต้องเห็นก็ให้ไปจับมาจับมาแล้วเอาไหนบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วทำไมหนีไปยังไงจะชำระโทษล่ะคือสมัยก่อนขั้นตอนการสืบสวนคดีทำฟังมันก็ไม่ได้จะแบบรัดกุมรอบคอบไม่มีอ่ะใครเห็นคนสุดท้ายว่ากันไปคือลักษณะเหมือนกับสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นจับแม่มดใส่ความให้อุตรเศรษฐีบุตรนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีความโต้เถียงอะไรอ่ะคือตัวเองเป็นสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกหรือเปล่าความที่ว่าจะมาโต้เถียงโต้แย้งแสดงอาการไม่พอใจยังไงมันก็ไม่ค่อยได้มีถึงขนาดว่าเงียบๆนิ่งๆแล้วจับมันซะเลยจับเอามือไพร่หลังจะไปทำการลงโทษให้ยอมรับให้ได้ไม่ยอมรับใช่ไหมว่าเอาไปลงโทษนี้ซะก่อนเพื่อที่จะให้ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้นำนางนี้ไปก็จึงทำการเอามือไพร่หลังจับเศรษฐีบุตรนี้จะไปทำการทรมานเพื่อให้ยอมรับความจริงเสียงอื้ออึงก็เกิดขึ้นเลยทั้งอื้ออึงที่ว่าเอาทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีซะก่อนเอาทำไมจะต้องทรมานด้วยนี่ฝ่ายหนึ่งก็ว่า อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกนี่แหละมันเป็นคนทำมันไม่ยอมรับนี่ก็สาบแช่งอื้ออึงกันมากกองเชียร์สองฝ่ายก็ใส่กันเองด้วยใส่ให้กับอุตรเศรษฐีบุตรด้วยก็ใส่ให้พระราชาด้วยเอาพอเสียงอื้ออึงกันมากขึ้นก็กระดึกคึกโครมกันแล้วในจังหวะที่กำลังเดินไปนั่นเองท่านผู้ฟังอุตรเศรษฐีบุตรเนี่ยก็มีความคิดว่าโอ้ยเราเจอภัยเห็นป่านนี้เพราะมันเนื่องโดยกามะเนี่ยนี่ขนาดเราไม่ได้แสวงหาคือดื่นเอามาให้เราไม่ได้แต่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำยังต้องมารับโทษนี้ถ้าเรารอดพ้นจากโทษนี้ไปได้นะจะขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าบวชถวายชีวิตเลยแต่บวชไม่สึกเลยนี่คือเรียกว่าบนบานสรรกล่าวนะท่านผู้ฟังบนในการที่จะทำความดีว่าถ้าพ้นภัยนี้จะแก้บนโดยการบวชนะว่างี้ปรากฏว่าฝ่ายนางวรรณทาสีท่านฟังที่หลีกไปอยู่ในเรือนของอิสระชนหลังจากที่ออกมาจากเรือนของอุตรเศรษฐีแล้วเนี่ยได้ยินเสียงตึกคึกโครมก็จึงออกมาดูเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพอทราบเรื่องแล้วก็โอ้ยแสดงตัวขึ้นทันทีว่าฉันนี่แหละนางวรรณทาสีฉันไม่ได้ถูกทำร้ายหรือถูกอะไรฉันมาอยู่กับอิสระชนคนนี้เขาจ้างมาตลอด7วันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงได้กลับมาบอกพระราชาอำมาตย์จัดการอะไรให้เรียบร้อยแจ้งความให้ชัดเจนว่าอุตรเศรษฐีบุตรเนี่ยเขาไม่ได้มีโทษอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำนี่มันจับแพ้แล้วเนี่ยจึงปล่อยอุตรเศรษฐีบุตรอุตรเศรษฐีบุตรนี่พอรอดพ้นจากภัยนี้ตำฝังจากนั้นไม่นานก็ขอพ่อขอแม่ว่าจะไปบวชล่ะพ่อแม่ก็ให้บวชเลยเพราะว่าเห็นภัยแบบนี้แล้วจึงได้ทำการบรรพชาอุปสมบทหลังจากนั้นไม่นานตัมบวังเธอก็บรรลุอรหัตผลพออยู่มาวันหนึ่งตัมบวังเหล่าภิกษุเขาก็คุยกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องที่ว่าอุตรเศรษฐีบุตรเนี่ยโอ้รอดพ้นภัยเห็นป่านนี้เพราะว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราจะบวชถวายอกแล้วคือลักษณะเนี้ยต่อให้เป็นการบนก็จริงอ่ะแต่ว่าบนด้วยการเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วจะทำความดีใช่ไหมเราด้วยความดีนั่นน่ะต่อความดีมาอีกจนกระทั่งพ้นจากภัยถูกจับแล้วยังพ้นจากภัยคือความตายด้วยแล้วยังดำรงอยู่ในผลอันวิเศษคืออรหัตผลด้วยพระพุทธเจ้ามาพอทราบเรื่องนี้แล้วก็จึงพูดถึงว่าบัณฑิตในการก่อนเนี่ยแม้ภัยเกิดขึ้นแก่ตัวเองก็ให้ด้วยการใช้ความคิดด้วยการใช้ตรรกะให้ดีก็สามารถที่จะพ้นภัยจากความตายนี้ได้จึงได้เล่าเรื่องถึงสมัยหนึ่งที่พระองค์เกิดเป็นนกกระจาบคือชื่อว่าวัตตะกะนี่แหละหมายถึงนกกระจาบซึ่งนกกระจาบเนี่ยก็มีหลายชาติที่ว่าใช้ชื่อนี้เหมือนกันแต่เนื้อหาไส้ในไม่เหมือนกันนะในชาตินั้นปรารภตอนที่ว่าพระองค์เกิดเป็นนกกระจาบแล้วก็ถูกจับไปนายพรานเนี่ยก็เอาอาหารเอาน้ำเลี้ยงให้ทุกวันก็เอานกไปขายโดยให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเอาเจ้านกตัวไหนตัวนี้คิดเงินเท่านี้ตัวนี้คิดเงินเท่านี้ทีนี้คนเข้ามาซื้อเขาก็มาซื้อเฉพาะนกที่มันตัวอ้วนๆไงให้กินอาหารกินน้ำแล้วตัวไหนอ้วนเขาก็จับไปจับไปโพธิสัตว์เนี่ยถูกจับมาด้วยเห็นรูปการดังกล่าวแล้วก็วิเคราะห์นะว่าเราจะพ้นจากภัยคือความตายนี้ได้ยังไงคือนกตัวอื่นก็กลัวตายนกตัวอื่นกลัวตายก็จึงรีบกินรีบกินนั่นแหละยิ่งอ้วนยิ่งทำให้ตัวเองจะตายโพธิสัตว์เห็นรูปการดังกล่าวคิดว่าจะพ้นจากความตายได้ต้องทำไงเอางั้นไม่กินเนี่ยมันตรงข้ามกันนะคุณไม่กินคุณไม่ดื่มคุณนั้นพ้นจากความตายนกโพธิสัตว์นี่คิดได้แล้วก็จึงไม่กินพอไม่กินแล้วร่างกายก็สู้ผอมผ่ายผอมจนเหลือเป็นตัวสุดท้ายในกรงแต่พรานก็หยิบออกมาดูนกตัวนี้เป็นไรฮะถ้ามันไม่กินข้าวกินน้ำจะมาวางมันก็ยืนอยู่เฉยๆท่าทางเสื่องซึมโพธิสัตว์เกิดเป็นนกในชาตินั้นอาศัยจังหวะที่นายพรานเผลอเห็นตัวเองผอมๆนึกว่าไม่มีแรงแต่ก็บินหนีวุบไปเลย โพธิสัตว์เนี่ยหลุดรอดจากภัยคือความตายได้โดยการใช้ปัญญาโดยการใช้ความคิดของตนเองในข้อนี้เราก็ได้สรุปในที่นี้ตรงฝั่งว่าการจะพ้นจากภัยในบางครั้งเนี่ยมันต้องทำดูเหมือนตรงข้ามคือแทนที่จะกินแล้วคิดว่าจะรอดแต่พอไม่กินนะไม่กินอาหารจึงเป็นช่องทางที่รอดถ้าเราจะคิดต่อให้ถูกต้องนะทุกฟังเปรียบเทียบมากับอุตตรเศรษฐีบุตรเนี่ยคิดว่าครองเรือนคิดว่าให้เงินไปแล้วเราจะรอดแต่สุดท้ายก็ไม่รอดยังถูกเขาจับไปได้จะรอดจริงๆเนี่ยคือต้องออกจากเรือนมาบวชบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งบรรลุถึงอรหันต์นั่นแหละจึงจะรอดพ้นจากภัยคือกามรอดพ้นจากภัยคือความแก่ความตายได้นั่นเองนี่เป็นเรื่องของวัฏฏกชาดกเป็นเรื่องที่4ในวันนี้วันนี้ก็นำเรื่องราวนิทานชาดก4เรื่องท่านผู้ฟังมาเล่าให้ฟังโดยนิทานต่างๆเหล่านี้ก็ปรารภเหล่าสาวกที่ปฏิบัติดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าในศาสนานี้เป็นศาสนาใหญ่มีคนหลากหลายรูปแบบคำสอนก็มีมากทั้งลึกทั้งกว้างทั้งตื้นทั้งง่ายก็มีฟังแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจสามารถที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้ซึ่งก่อนนิทานพันนาจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากคำว่าดอนไฮโซหรือว่าที่เว็บไซต์ donaiso.fm ก็ได้กับเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร